een slotje zit, et cetera. Maar het is wel goed dat er naar gekeken wordt. Want we kunnen niet krijgen dat we allemaal instanties in Nederland... Die er enerzijds wel voor bedoeld zijn, dat is prima... maar ook die er allemaal niet voor bedoeld zijn. Ga meekijken met de burger. Ja, vorige maand kreeg gemeente Enschede nog een boete opgelegd van €600.000... omdat zij burgers via wifi hadden getraceerd. Monique Verdier, vicevoorzitter van Autoriteit Persoonsgegevens... vertelt bij de NOS waarom dit privacy schending is. Ze hebben een systeem gebruikt waarin telefoons te volgen zijn. En dat mag niet. Dat mag alleen maar in hele bijzondere gevallen. En zij wilden heel graag tellen hoeveel mensen in de binnenstad waren. Ja, gebruik dan geen volgsysteem, maar gebruik dan een telsysteem. Maar wat vinden burgers er eigenlijk van dat ze in de gaten worden gehouden door de gemeente? Radio 1 vandaag ging de straat op. Ja, vind ik niet heel relaxed. Want? Ja, ze kunnen je toch controleren en kunnen toch zien waar je bent, et cetera. En ja, ik heb niks te verbergen, maar ik kan best begrijpen dat mensen die op hun privacy zijn, dat niet heel fijn vinden dat de gemeente precies weet waar ze zijn op dat moment en tijdstip. Verbaast het je? Nee, het verbaast me helemaal niet met de technologie van tegenwoordig. Waar zou je het meest bang voor moeten zijn dan? Ik weet niet, iedereen doet er altijd zo heel paranoid over, maar ja, waar je precies bang over hoeft te zijn, ja. Ik weet het niet, ze weten dan ook tenminste waar slechte mensen zijn, et cetera. En nu ben ik benieuwd hoe jij erover denkt. Zou de gemeente social media in de gaten moeten houden om rellen sneller op te sporen? Of moet dit puur een taak van de politie zijn? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Voor de veiligheid moeten gemeenten sociale media in de gaten houden. Ik herhaal nog een keer, voor de veiligheid moeten gemeenten social media in de gaten houden. Je kunt me bellen via 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carnival, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, carnival, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Come join me. Lionel Richie met All Night Long op NPO Radio 1. Zou de gemeente social media in de gaten moeten houden om rellen sneller op te sporen? Of moet het puur een taak van de politie zijn? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Voor de veiligheid moet de gemeente social media in de gaten houden. Je kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Gerrit gedaan. Goedemorgen, Gerrit. Goedemorgen, Mai. Mai, het onderwerp is vanmiddag ook al bij NH Radio, Radio te sprake gekomen. Ah, kijk, de collega's. Daar ging het ook meer bij, bij fraudeleuze subsidieaanvragen bij gemeentes. Omdat gemeentes ook daar sociale media voor in de gaten gebruiken om mensen als ze een fraudeleuze subsidieaanvraag willen doen, ook hun sociale netwerk in de gaten gaan houden. Toen heb ik ook gezegd, als iemand door onjuiste informatie de fout in gaat, dan heb ik zoiets van, dan is diegene niet doelbewust bezig geweest om fraudeleuze handelingen te doen. Is iemand er doelbewust op uit geweest om inderdaad onrechtmatig geld te verkrijgen, dan heb ik zoiets van, dan zou het, als het om extreme gevallen gaat, gerechtvaardigd zijn. Gerrit, is het ook niet dat als je social media kijkt naar iemand, hè, als je kijkt naar Instagram, dan heb je altijd zo'n vertekend beeld van iemand, want alles ziet er over het algemeen altijd heel ideaal uit. En ik kan me eigenlijk wel goed voorstellen dat mocht je bijvoorbeeld in de bijstand zitten of een uitkering krijgen, dat je dat natuurlijk niet op social media dat trots deelt, maar dat je juist een hele andere kant van je wil laten zien, omdat je niet wil dat andere mensen je situatie bijvoorbeeld weten. Dat is waar. Het is natuurlijk door wat jij zelf op in sociale netwerken plaatst, creëer je natuurlijk een bepaald beeld. Daar heb jij gelijk in. Maar waar jij bijvoorbeeld ook op doelt, en daar heb ik ook vanmiddag over, heb ik het gemeld. Stel bijvoorbeeld dat we te maken hebben met een terroristische dreiging, wat bijvoorbeeld bij het journaal toen gebeurd is, in die journaalstudio, of toen bijvoorbeeld in Utrecht met de tram. Ja. Als echt een duidelijke dreiging is, dan heb ik zoiets van, dan moet dat niet bij de gemeente liggen. Nee, dan ligt dat gewoon, dan zou het in het uiterste geval zelfs bij Interpol moeten kunnen belanden. Mm-hmm. Maar moet het sowieso niet bij de instanties gedaan worden en niet door een gemeente stiekem bijvoorbeeld? Nee, sowieso. Ik vind dat het door de instanties die daartoe gerechtvaardigd zijn, die daar ook echt voor in het leven geroepen zijn en daarvoor aangewezen zijn, die zouden zich daar ook wat duidelijk meer moeten profileren van, jongens, dat is ons takenpakket. Wij zijn daarmee bezig. En dan de gemeentes daar ook niet mee opzaden. Ze kunnen wel in samenwerking met de gemeente dit samen aanpakken. Ja, ja. Heb jij het gevoel dat je wel eens wordt gecheckt, Gerrit? Wat je natuurlijk wel hebt, als jij bijvoorbeeld bepaalde dingen op je sociale netwerk interessant vindt, dan krijg jij namelijk door je algoritmes, krijg je bepaalde advertenties, als je daar voor ogen staat, krijg je dan onder ogen te zien. Dus hoe je het ook bent of keert, je wordt of door de gemeentes of door bedrijven, word je toch in de gaten gehouden. Maar heb je nooit het gevoel gehad, hey, dat is een anoniem profiel, weinig volgers bij wijze van spreken, en dat je dan denkt, hey, dat zou er zomaar de gemeente kunnen zijn die mij even in de gaten houdt? Nee, ik heb in mijn geval heb ik dat tot nu toe nog niet meegemaakt. Nee. Of een werkgever, hè? Want dat gebeurt volgens mij ook heel veel gewoon op de werkvloer. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt in een profielen site bijvoorbeeld als LinkedIn. Nou, dat wordt heel veel gebruikt om inderdaad ook bijvoorbeeld in sollicitatieprocedures om te kijken van met wat voor een persoon hebben wij in dit geval gewoon te maken. Ja. Ja. En dat vind je logisch? Ik denk dat zeker van toegevoegde waarde kan zijn. Als het bijvoorbeeld om een baan gaat waar je met persoonsgevoelige informatie te maken krijgt, dat ze dan zeggen, nou weet je wat, wij gaan behalve de cv die meneer of mevrouw aanlevert, ook eens even kijken op sociale netwerken en wat diegene dan daar plaatst en uitspookt. Ja, maar en wat zou dan de grens zijn? In de zin van tot hoe ver ze mogen gaan? Nou ja, ja, want de ene werkgever vindt natuurlijk heel een foto van een sigaret in je mond bijvoorbeeld heel een minder chique foto, waardoor ze natuurlijk een indruk kunnen hebben dat iemand een facebeest is bijvoorbeeld. Ja, okay, dat heeft wel helemaal te maken van waar is die foto genomen en wat voor situatie is dan die foto genomen. Daar moet je een beetje op letten inderdaad. Maar als het inderdaad meerdere foto's zijn en de persoon in kwestie staat inderdaad altijd maar met een sigaret of iets in die trant op. Ja, dan kan er een bepaald beeld gecreëerd worden bij een toekomstige werkgever. Ja. Dus je hebt het gewoon heel zelf in de hand. Duidelijk, Gerrit. Dankjewel voor het bellen ook. Ja, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Voor de veiligheid moeten gemeenten social media in de gaten houden. Dat is dus de stelling. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Peter gedaan. Die zegt, mag de burger dan ook gemeenteraadsleden volgen wat zij doen om te controleren of zij niet voor privé of zakelijke belangen op een bepaalde manier stemmen in een gemeenteraad? Nou, goed punt, Peter. Ja, er is ook gebeld door Ron. Goedemorgen, Ron. Ja, ik vind dat het allemaal een beetje te veel wordt van het goede. En dat zie je maar met allerlei soorten testen. Ik vind dat sommige dingen gewoon door professionals moeten worden gedaan. En ik vind dat niet dat daar ook semi-mensen achter moeten zitten. Dat, ja. Ik bedoel, goed, ik heb ook corona gehad. En dan moet je vraag je werkgever al, en een collega of kennis van mij, om een sneltest te doen. Nou, daar begin ik niet aan. Ik vind dat weiger ik gewoon. Ik vertrouw die sneltest gewoon niet. Ik vind dat mensen gewoon, ja, er is bijna geen verschil meer tussen professioneel en, ja, de gewone mensen. Ik bedoel, ik begrijp het soms niet meer, hoor. Nee, en het gaat nu dan vooral over de social media in de gaten houden. En dan als het gaat over mensen die een bijstand willen. Je hoort dan ook wel eens, ja, er is dan ergens een aanslag gepleegd of iemand vermoord. Ja, het was een bekende van de politie, maar we mogen niks doen. Want de profiel is niet helemaal duidelijk. Ik denk, ja, we zijn er toch allemaal mee bezig soms. Ja. Je maakt je een beetje zorgen soms. Ja, in sommige situaties wel. Ik hoor wel eens bepaalde situaties van, ja, de onderwereld en de bovenwereld komen steeds dichter naar elkaar. Mm. Ja, daar zou best wel wat in zitten. Ja. En dan heb je het gevoel, maar je hebt wel het gevoel van, joh, laat dat gewoon door professionals oppakken en niet door een stagiair die bijvoorbeeld nu op nep-accounts burgers zit te controleren eigenlijk. Ja, ik vind, er zijn professionals die bepaalde dingen, die precies goed weten wat we doen. Maar er zijn ook mensen die helemaal niet weten wat je doet. Ik bedoel, er is ooit wel eens een man, die had ooit een keer, Tristan van der Vlist. Of een zekere Johan van der Sloot. Ja, er was toevallig een ander iemand die vonden ze niet van de Sloot. Nou, die gaan ze even opzoeken. En dat kan gewoon allemaal niet, jongens. Ja, ja. Goed punt, Ron. Dankjewel voor het bellen. Ja. Tot ziens. Oké, bedankt. Dag. Voor de veiligheid moeten gemeenten social media in de gaten houden. Er is ook gebeld door Arie. Goedemorgen, Arie. Goedemorgen, Mai. Hallo. Hallo. Ik vind het prima. Het is een goedkope, makkelijke manier om, als je tenminste de goede mensen er inderdaad achter hebt zitten, om de boel in de gaten te houden. En wat, je bedoelt dat de gemeente dat ook dan mensen inhuurt om het in de gaten te houden allemaal? Ja, hoe noem je het? De gemeente die doet toch ook BOA's, van die semi-politieagenten inhuren om de boel te handhaven en toezicht te houden. Dus, maar ja, dat is natuurlijk wel buiten en niet binnenshuis. Nee, dat is niet binnenshuis. Maar ja, hoe noem je het? Als je wel iets binnenshuis wilt doen en je wilt privé houden, moet je niet op sociale media gaan. Of afschermen, hè, Arie? Dat kan natuurlijk ook. Of afschermen. Dat het zal best wel gaan, denk ik, of wat dan ook. Maar als je niks te verbergen hebt, hoe noem je dan, hoef je er ook geen zorgen over te maken. Nee, vroeger hadden we het toch ook niet. Nee. Dus als je het niet hebt, hoe noem je het, moet je gewoon niet op sociale media gaan. Hoe noem je het, ze kennen mij, bellen, sms'en. Hoe noem je het, als ze geen gehoor krijgen, dan bellen ze nog maar een keer. En als het belangrijk is, zullen ze vast nog wel een keer bellen. Dus, ja. Arie, jij bent lekker nuchter erover. Jij zegt, joh, voor mij mag de gemeente me lekker blijven controleren. Ja, als je niks te verbergen hebt, dan zullen ze je vast niet blijven controleren. Want dan word je een saaie piet voor zulke soort dingen. Ja, ja. Hé, hey, Arie, dankjewel voor het bellen, hè? Hey, is goed, maar. Tot ziens, doei. Voor de veiligheid moeten gemeenten social media in de gaten houden. Dat is dus de stelling. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Je kunt dus ook een voice-appje sturen. Dan kun je de gratis NPO Radio 1-app openen. En dan kun je op het microfoon-icoontje drukken en dan ingedrukt houden. En dan komt het spraakberichtje bij mij binnen. En dan kan ik hem afspelen voor je. Maar er is ook gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Nou, dat lijkt me net Big Brother was watching you, zeg maar, met de gemeentes. Want de kerntaak van de gemeente is niet de burgers te spioneren. Nee. De kerntaak is de burgers te helpen, niet om ze dwars te zitten. Mm-hmm. Dus in die zin, ja, leef je daar hebben we het over, we leven in een vrij land en bla bla. Maar dat blijkt dus dat dat gewoon niet waar is. Want de AIVD doet ook al wat buiten de wet niet mag. Ja. En wat voor gevoel krijg je dan als je dan denkt... ik weet niet welke gemeente je woont, maar als je... Ik woon in Papendrecht. Ik woon tegen Dordrecht aan, zeg maar. Ja, ik woon in Alblasserwaard. Dus in die zin, ja, als we alleen de burgers controleren... nou ja, dan vind ik het gewoon eigenlijk belachelijk. Maar Arie zegt dan, Wouter, ik heb niks te verbergen... dus van mij mogen ze me lekker blijven controleren of lekker afschermen. Hoe kijk je daar zelf naar? Want kijk, we leven natuurlijk in media. Volgens mij kun je inmiddels alles van elkaar vinden op het net. Ja, als je een beetje googelt, kom je bij van heel veel dingen te weten... wat je eigenlijk niet wil weten of wat je wel wil weten, maar... Ik denk als jij gewoon rechtlijnig bent en je bent gewoon direct en je bent niet zo schijnheilig als de meeste politicus. Ja, dan denk ik, ja, waar komt het wantrouwen van de burger dan vandaan? Mm-hmm. Als ze oproepen om te gaan demonstreren ten opzichte van een gemeente of een beleid of wat dan ook. Dan zit er toch iets van niet goed in de politiek zelf. Mm. En wat geeft dan de burgemeester of de wethouders het recht om dan mensen te gaan volgen om... Ja, hun eigen wanbeleid te kop in te kunnen drukken. Ja, ik vind het een beetje eigenlijk meer de kant van de dictatuur opgaan. Mm. Op die manier. Nou. Hey, en Wouter, want jij hebt recentelijk nog... heb jij ook je Instagram-pagina verwijderd, toch? Had je me laatst verteld. Ja, klopt. Waarom? Nou, ik werd op een gegeven moment... ik kreeg iedere keer mijn berichtenbox, zeg maar... van iedere keer van... heel veel van die doorlinkjes naar die erotische website, zeg maar, voor dating sites of dat soort dingen. Mm-hmm. En ik was er een beetje klaar mee. En ik heb alleen nog mijn Facebook. En daar zit ik ook niet heel veel meer op, want ik word er ook niet altijd even vrolijk meer van. Is het lekker om even gewoon veel minder op social media te zitten? Toch zie ik dan ook niet heel veel meer op Facebook. Maar ik kijk wel aan. Ik google heel veel. En ik doe heel veel research, zeg maar, voor mijn gemeentelijke partij, zeg maar. Ja. Als ik dan zo links en rechts in de gemeentes zie wat eigenlijk dwars zit bij de burger, zeg maar, in mijn gemeente, zeg maar. En ook de meeste dingen zijn ook wel gegrond, zeg maar. Dan vraag ik mij af wat dan de afstand tussen de politiek of de gemeente en de inwoners van de gemeente zijn. Want met belangenverstrengeling omtrent bepaalde figuren die in de gemeenteraad zitten dan... omtrent bijvoorbeeld aanbesteding van ik noem even een oude gebouw van onze oude bibliotheekgebouw... stond eerst te koop voor 700.000 euro. Stond te koop, hè, dat pand. Wat hebben ze nu gedaan? Hebben ze verkocht aan de woningbouwstichting. En dan verhuurd, wordt dan weer verhuurd aan mensen met een beperking of met begeleid wonen. En dat pand hebben ze voor een vriendenprijs van 1 ton verkocht. Mm. 6 ton verschil, hè? Maar... Jeetje, Mina. Wouter, duurt het nog heel lang, want we dwalen een beetje af van het onderwerp. Nee, maar in die zin, als je kijkt gewoon dat de gemeente zelf ook niet solidair of elitair, ja, hoe zeg je dat, normaal doet, zeg maar, omtrent aanbestedingen, ja, dan kan ik me best indenken dat de burger op gaat roepen tot demonstreren tegen het beleid. Ja. En als ze dan de kop in willen drukken om dan daar noodverordeningen onrechtmatig toe te passen, dat de demonstratie niet toegestaan wordt of of wat dan ook. Ja, ja, dan denk ik dat je als gemeente gewoon de schippen mist, zeg maar. Ja. Dat het een eigen beleid is. Wouter, dankjewel voor het bellen. Want ik ga nog even de stelling herhalen. Want mensen denk dat die weten niet meer waar het over gaat, denk ik. Maar de stelling is: voor de veiligheid moeten gemeenten social media in de gaten houden. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En ja, ik weet niet of jullie ook hebben gekeken, maar nou ja, gisteren was de halve finale, de eerste halve finale. En opende Duncan Lawrence natuurlijk. Maar ik wil toch even naar zijn grootste hit Arcade hier op NPO Radio 1. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing. Wat mij betreft de beste inzending ooit vanuit Nederland. Misschien denk je er anders over. Kun je ook gewoon appen naar de NPO Radio 1 app. Maar we praten natuurlijk over een ander onderwerp. De stelling is: voor de veiligheid moeten gemeenten social media in de gaten houden. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Er is door Fien geappt: het doorzoeken van social media moet een taak van de politie blijven. De gemeente heeft daar helemaal niks mee te maken. Volgens mij is de gemeente daar ook helemaal niet bevoegd voor. Er is ook gebeld door Arjan. Goedemorgen, Arjan. Een hele goedemorgen. Hallo. Hi, Arjan. Ik ben trouwens helemaal eens met je stelling over Duncan Lawrence. Dat is echt een goede inzetting. Ah, kijk. Heb je ook gekeken of niet? Ik was erbij. Je was erbij? Ja, ik ben al 6 weken in Ahoy om die hele toestand een beetje te helpen opbouwen. Wat goed. En dan je dag begint dan ook vrij vroeg? Of je bent net klaar? Ik ben net klaar en ik heb een dagje vrij. Dus ik dacht, ik rijd nog even naar huis. En ik hoorde jullie stelling en ik dacht, daar wil ik wel eens op reageren. Want ik vind het wel grappig namelijk. Nou, vertel, wat is jouw mening daarover? Nou, laten we het woord social media even vervangen door één van de social media. Namelijk Facebook bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat lijkt een openbare ruimte, hè, omdat iedereen daar makkelijk laagdrempelig toegang tot heeft. Blijkbaar veroorzaakt dat de verwarring bij gemeentes dat ze dat ook moeten gaan controleren als ware het een openbaar plein in hun gemeente. Mm. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het is een ja, product van een privaat onderneming. Ja. En als daar onvoorbare zaken plaatsvinden, dan is dat gewoon een taak voor de bevoegde instanties. En dat is dus niet expliciet niet de gemeente. Ik vind de stellingen wel heel geinig, want dat is de gemeente, dat gaat over openbaar domein. En ja, Facebook of een willekeurig andere social media is niet in die zin een openbaar domein. Hmm. Dus de gemeente heeft daar gewoon niks te zoeken in mijn ogen. Maar toch ja, volg ik bijvoorbeeld gemeente Haarlem op social media. Ja. En je ziet ook wel dat zo'n social media pagina van de gemeente natuurlijk ook gewoon openbaar dus iemand anders volgt. Maar het gaat vooral om dat natuurlijk een privé-account of een anoniem spookaccount maken en daar dus mensen op te gaan controleren. En daar zit een beetje de wrijving, hè? Dat snap ik. Ja, het is natuurlijk hartstikke goed dat gemeentes wel in de digitale wereld ook communiceren en hè, een eigen accountje hebben of een woordvoerder die af en toe vragen beantwoordt of whatever. Maar wat jij zegt, hè, die geheime verstopte accounts die de stagiair op achternamiddag heeft bedacht om daarmee mensen te bespieden, omdat dat wel werkt. Natuurlijk werkt dit, weet je wel. Natuurlijk. Er zijn mensen die zich vrij en onbespied wanen kan bekijken. Ja, natuurlijk kun je daar af en toe informatie uit halen die je nuttig zou kunnen noemen. Maar niet al het nuttige is dan ook goed. Dus nee, precies. Ja. En het kan ook een enorm vertekend beeld geven, hè? Want dat had ik ook al eerder gezegd van iemand kan natuurlijk een totaal ander leven op via social media delen dan dat hij werkelijk heeft. Ja. Omdat hij natuurlijk iets te verbergen heeft of ergens voor schaamt. Of dat zijn natuurlijk allemaal onderwerpen waar we natuurlijk ook aan moeten denken. Dus jij bent er ook fel op tegen. Is het, denk je dan ook niet dat misschien zo'n bevoegd bedrijf dan wel informatie kan delen met de gemeente, dat we dat wat meer naar elkaar toe komen? Omdat het misschien ook voor bepaalde burgers een heel veilig gevoel kan geven als de gemeente wel controleert? Ja. Dat is een discussie. Daar kunnen we uren over volhullen. Maar de mensen die daarvoor zijn, die wil ik graag vragen of ze dan ook een camera, een webcam in hun woonkamer willen installeren met een uplinkje naar een bedrijf wat privacy-proof gegevens uit de woonkamer kan delen met de gemeente. Maar misschien los je daar ook nog wel een extra geval van huiselijk geweld wil. Waar ligt de grens? Dat is eigenlijk de vraag. Yeah. En de gemeente is in eerste instantie geen opsporingsapparaat, of dat zou het niet moeten zijn. En we hebben de laatste maanden in dit land ook een mooie discussie over macht en tegenmacht. En als gemeentes ons ook gaan bespieden buiten hun mandaat om, ja, dan gaat het met die tegenmacht natuurlijk ook helemaal nooit goed komen. Nou, Arjan, je hebt je punt gemaakt. Dankjewel voor het bellen en heel veel succes aankomende dagen. Graag gedaan, dankjewel. Ik kom helemaal goed. Enorm jaloers ook trouwens, dus geniet ervan. Dankjewel, ik kom tot wel ziens. Goed. Fijne nacht nog. Tot ziens. Voor de veiligheid moet de gemeente social media in de gaten houden. Arjan is er dus fel op tegen. Hoe denk jij daarover? Bellen kan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Er is ook gebeld door Timo. Goedemorgen, Timo. Ja, goedemorgen, Mai. Hi, Timo. Hi. Nou, ik wou in ieder geval zeggen dat alle indicaties voor wetsovertredingen die door binnenlandse autoriteiten worden genegeerd en die makkelijk te vinden zijn, dat die ook wel kunnen worden gebruikt door criminele netwerken en door vreemde mogendheden om mensen te chanteren om dingen te doen die tegen het nationaal belang zijn. Oh, ja. Dus ik denk wel dat, hoe dan ook, ik weet niet hoe de verdeling dan moet zijn tussen inlichtingendiensten, de veiligheidsdiensten en de gemeente. Maar je kan niet zomaar indicaties van wetsovertredingen laten liggen voor criminele netwerken en vreemde mogelijkheden die daar heel makkelijk bij kunnen. Ja. Denk je dat ze dan toch misschien informatie met elkaar moeten delen of gaan samenwerken bijvoorbeeld in de toekomst? Nou, ik denk dat mensen die van sociale media gebruik maken zich moeten realiseren dat alles wat ze daarop plaatsen, dat toch wel ergens te vinden is, uiteindelijk. Nou, in feite de facto gewoon openbaar is. Ja. En dat alles wat ze zeggen tegen hun kan worden gebruikt. Dus dat ze in feite zouden ze zich als een soort media moeten gedragen, die ook niet voor niets aan bepaalde richtlijnen voldoet. Hey Timo, ik merk dat jij daar misschien, jij bent er volgens mij best wel bewust van. Hoe ga jij zelf met social media om? Hey, ik heb geen internet, want sinds dat, ik had er al problemen mee dat een besturingssysteem niet meer in ROM, dus vaststaand zeg maar, werd aangeboden, maar in RAM, dus in zeg maar, veranderbaar was. Dat had ik al mijn vraagtekens bij. Maar toen ook nog alle computers aan internet gehangen werden, met alle ingangen in het besturingssysteem van dien, denk ik van ja, nu heb je er in feite helemaal geen controle meer over. Dus in feite heb jij geen computer, maar heeft een computer jou sindsdien. Ja. Ja, ik moet ook wel zeggen dat ik er ook al mijn bedenkingen bij had toen de pincode werd ingevoerd, hoor. Omdat hoe kan je nou bewijzen dat jij niet een pincode hebt, ja, of iemand anders geen pincode heeft ingevoerd? Dat vind ik heel erg twijfelachtig. Een handtekening is gewoon veel moeilijker te vervalsen. Zeker weten, ja. Want met pincodes kan dat gewoon veel makkelijker. Maar ja, de wal zal het schip wel keren. En ik blijf natuurlijk niet waarschuwen. Als je niet met de realiteit niet onder ogen wil zien, zal de realiteit jou wel onder ogen zien in de toekomst, denk ik dan maar. Nee. Dus ja, dat is alles. En wat ik me ook nog afvroeg, wat ik me iedere keer afvroeg als ik jou hoor, ben jij wel eens bij mij in de straat geweest? Dat je woont in Leiden, of niet? Nee, in Den Haag ben je wel eens echt specifiek naar mij toegestuurd. Door BNN? Nee, volgens mij niet. Para? Is dat zo? Okay. Nee, ja, dat zou je moeten weten. Nou, ik heb geen idee. Ja, ik weet niet of je echt natuurlijk Timo heet, maar niet dat ik weet dat ik... Nee, volgens mij niet. Oké. Okay. Nee, dat was ik even benieuwd naar, want ik dacht dat ik als iemand die op jou leek in mijn straat had gezien. Oh, nou nee hoor. Nee. Anders had ik het zeker weten onthouden. Timo, jouw stem herken ik. Nee, de stem gaat er niet om, maar dat je naar mijn adres bent toegestuurd. Oh, nee, helemaal niet. Nee. Okay. Ik zou ook niet weten... Ik zei natuurlijk Leiden, maar dat is dus Den Haag. Dus ik zit al goed naast. Hey Timo, dankjewel weer voor het bellen. Oké, dag mij. Tot ziens. Ik heb ook nog appjes gekregen van Maaike. Die zegt, ik vind het ergens wel een fijn idee dat de gemeente nepaccounts inzet om aankondigingen van rellen en demonstraties te checken. Dat draagt toch ook bij aan de veiligheid. En Hans die heeft ook gereageerd. De gemeente heeft niet hetzelfde takenpakket als de inlichtingdiensten. Daarom zouden ze zich in godsnaam bezig moeten houden met bespioneren van burgers. Ik kan daar niet met mijn hoofd bij. En Ben, tot slotte, als de samenleving er veiliger van wordt, waarom niet? Ik gebruik Facebook en Google, dus al mijn gegevens zijn toch al wel bekend. Daarnaast heb ik niks te verbergen. Ano die heeft ook nog in de app gereageerd. Ik juich het toe als de gemeente een gebouw koopt om het om te vormen naar sociale woningen. Jammer dat Wouter dat niet zo ziet. Ik hoor ook nog volledig eens met de stelling, de gemeente is mede verantwoordelijk voor orde en veiligheid. Niemand zeurt erover als je op verschillende sites persoonlijke gegevens moet delen. Maar als de gemeente jou controleert, is het opeens je privacy in gevaar. Tot slot ook nog Perry. Internet is een vaag gebied zonder verboden. Daar moet verandering in komen. Dat was het allemaal. Tot zover dit onderwerp. De benzineprijzen stijgen de laatste weken hard. Het lijkt een kwestie van tijd voordat we hier in Nederland 2 euro voor 1 liter benzine betalen. Met de huidige adviesprijs van 1,90 euro is het record uit 2012 al gesneuveld. Maar de hoge olieprijzen zijn niet de enige reden voor de dure benzine. Eén Vandaag legt uit hoe dat zit. Die olieprijs is niet de hele verklaring voor de recordprijs van nu. Nou, één verklaring is belasting. Dat is 60% van onze benzineprijs. Hè. Niet voor niets gaan die Nederlanders naar België om te tanken. Alleen in Hongkong is benzine nog duurder dan hier. En een groot deel van die belasting is accijns. En die accijns die ligt nu per liter een kleine 10 cent hoger dan in 2012. Nou, een andere verklaring voor de recordprijs nu is luchtvaart. Door corona wordt er minder gevlogen, er wordt dus minder kerosine gebruikt. Maar kerosine is een bijproduct bij de productie van andere brandstoffen. Dus die voorraad kerosine die blijft toenemen, die stapelt zich op en dat kost geld. En dat wordt nu min of meer verrekend in de prijs van andere brandstoffen als benzine. Ja, nu de grenzen met België weer open zijn, halen veel Brabanders hun benzine over de grens. Het AD vroeg bezoekers van een benzinepomp waarom het zo aantrekkelijk is om in België te gaan tanken. Nou, gewoon voor het voordeel. Want als je hier op een Tilburg, dan kost je bekend 2 euro. En hier kost je de super, denk ik 1,50. Ik heb even niet gekeken wat je precies kost. Bent u helemaal speciaal hiervoor naartoe gereden, naar Poppel, om hier te kunnen tanken? Ja, maar ik kom van Tilburg dus, maar een klein stukje dus. Maar kom ik voor gereden, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Meestal combineren we dat ook nog met bier al. Dus prima zaakje. Het is in Nederland niet te betalen op het moment, dus doen we het hier. Aan de andere kant van het land ziet de situatie er heel anders uit. In het oosten van Nederland zijn de grenzen met Duitsland nog gesloten. Hierdoor moeten grensbewoners gebruik maken van benzinestations in eigen land. En dat levert benzinepomphouders juist extra winst op. Ja, we krijgen veel meer omzet binnen. We hebben een tankstation in Ulft, daar hebben we bijna 80% meer dan dat de grens open zou zijn. En we staan nu in Wilde, ons tankstation, toch een klein stukje van de grens af. Ja, we zien hier ook een stijging van zeker 30%. In 2012 waren de benzineprijzen voor het laatst erg hoog. Sommige Amsterdammers lieten toen vaker hun auto staan. AT5 vroeg waarom ze dat deden. Maar nu die prijzen zijn gestegen, houdt u er dan rekening mee? Laat u de auto wat vaker staan? Ja, zeker. Ik rij één keer in de week maar. Dan ga ik naar Almere. Ja. Om mijn kleinkind op te halen. Ja, als we geen geld meer hebben, dan gaan we stoppen. Dag. Om de dag. Eén dag stilstaan, de andere dag rijden. Gewoon omdat u het geld niet meer heeft? Ik heb al geld, maar ik doe het niet aan mij. Ja, als ik nu een plezierritje wil maken, denk ik twee keer na voordat ik ga rijden. Ja, laat jij jouw auto nu ook meer staan omdat de prijzen zo hoog zijn? Of is de auto voor jou echt noodzakelijk? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Hoe hoger de prijs voor benzine, hoe minder vaak ik met de auto ga. U kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. De stelling is dus, hoe hoger de prijs voor benzine, hoe minder vaak ik met de auto ga. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Stop just before I begin, because I've got you under my skin, and I like you under my skin. Frank Sinatra met I've Got You Under My Skin op NPO Radio 1. Laat jij ook je auto staan nu de prijzen zo hoog zijn? Of is de auto voor jou echt noodzakelijk? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Hoe hoger de prijs voor benzine, hoe minder vaak ik met de auto ga. Je kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Ik ben heel erg benieuwd. Mij valt het ook heel erg op. Het doet toch wel elke keer echt enorm veel pijn als ik ga tanken. Maar er is ook gebeld door Adriaan. Goedemorgen, Adriaan. Goedemorgen, Mai. Hi. Nou, ik rijd er geen kilometer minder om. Ja, maar ik denk dat jij ook wel een grote portemonnee hebt dan dat ik heb, Adriaan. Ja, ik kan bijvoorbeeld een auto gaan rijden die de helft verbruikt per kilometer. Dat zou ik kunnen doen. Maar dat doe je niet? Nee, dat doe ik niet. Dus, oké. Okay. Maar ik, kijk, Mai, ik snap het privé wel en zo. Maar ik, de legendarische woorden sprak mijn vader ooit een keer. Ik ben zelf inmiddels bijna een museumstuk. Ik kan me nog herinneren de tijd dat de benzine nog geen gulden per liter kostte. En toen, toen maakten ze zich al zorgen over wat files en zo bij Oude Rijn. Toen zei mijn vader, ach, laat ze benzine 2 gulden liter maken, dan rijdt er niemand meer. Dus dat punt 1. En punt 2, ja, toen hadden we nog 2 miljoen auto's, we hebben 8 miljoen auto's. Maar er is nog wat anders aan de hand. Er zijn ook vrachtwagens die rijden en er zijn ook tractoren zoals ik op de boerderij. Mm-hmm. En daar moet ook brandstof in. Yeah. En die brandstof die wordt ook duur. Maar weet je wat we dan doen? En daarom, het is een cirkel, de economie. Dan berekenen we dat toch gewoon door in het product. En dan gaan iedereen dat betalen. Oké. Maar jij zegt dus zelf, hoe hoger de prijs, ja, je gaat er niet minder van rijden. Heb je het gevoel dat andere mensen dat in de omgeving dat wel doen? Of ook dat het ook geen zin heeft om de prijs hoger te maken? Nou, ja, dat weet ik zo niet, maar daar hou ik me niet mee bezig. Maar wat ik nu ga zeggen, dan krijg ik ook weer een hele hoop over me heen. Want dan ben ik weer dat zelf ingenomen mannetje, hè, wat sommigen op de radio over mij zeggen. En, kijk, ik... Dan klinkt dat heel egoïstisch en toch ga ik het zeggen. Maak de benzine 5 euro de liter, dan hoef ik niet meer, helemaal nooit meer in de file te staan. Dan blijf ik nog rijden. Maar dan denk je alleen maar in jezelf, Adriaan. Nou, dus dat is niet zo. Maar snap je wat ik bedoel? Dat, Mai, waarom moeten we in één Europa zo enorme prijsverschillen hebben? Het is toch allemaal belasting, meid? Ja. En de regering die is 130... Als de prijzen zo omhoog zouden schieten, Adriaan, en sommige mensen die het niet breed hebben, maar wel de auto nodig hebben, dat wordt voor hun echt onmogelijk. Dan zou je moeten kijken, als de benzineprijzen omhoog gaan, dat de lonen dan ook omhoog moeten gaan. Ja, en dat gebeurt. En daarom zeg ik, de economie, dat is een cirkel. Want Maxima zei het ook heel mooi, het leven is vol tegenstrijdigheden. Aan de ene kant zou de benzine 2 keer zo duur moeten worden in 1 klap. Dan doen we toch ook wat voor het milieu, voor het klimaat. Mm-hmm. Maar jij gaat er niet minder door rijden, zeg je? Nee. Nou, dan heeft het dus bij jou geen nut. Ja, maar ik ben ook niet met klimaat bezig, Mai. Mm. Daar straf je mij niet mee. Nee. Daar stelde je mij niet straf mee een boete. Weet je waar je mij... Want stel, ik raak mijn rijbewijs kwijt. Om wat voor reden dan ook. Ik heb het nu 47 jaar. Ik ben nog nooit kwijt geweest, nog geen dag. Maar als ik het morgen kwijt ben, dan huur ik een chauffeur in. Een bel ik Richard, mag die bij mij mijn auto komen rijden? Dan ga ik achterin zitten. Dus kijk, dus voor sommigen. Weet je wanneer je mij kan straffen? Nou. Als je mij mijn vrijheid afpakt. Kijk, ja. Dus als je mij in de gevangenis stopt. Maar niet met een boete van 5000 euro. Daar straf je mij niet mee. Oké. Dat soort mensen zullen er altijd blijven op aarde. Maar natuurlijk, het gros wil graag een autootje. Maar kijk in Amsterdam. Adriaan, je zegt het wel heel trots of zo. Klopt dat? Ben je er trots op? Ja, ik zeg het trots omdat ik met niks begonnen ben. En ik hoef al lang dit niet meer te doen. En ik sta nog steeds al 45 jaar vanaf mijn 21ste om 4 uur op 's morgens. Ja. Ja, en ik heb dag en nacht gewerkt. Ik betaal 2,5 miljoen euro belasting in Nederland. En daar ben ik trots op. Kijk. Nou, Adriaan, goed dat je belde. Jij rijdt er dus geen kilometer minder om als de prijzen omhoog gaan. Ben benieuwd hoe jij erover denkt. Ik ben benieuwd naar andere meningen ook. De stelling is, hoe hoger de prijs voor benzine, hoe minder vaak ik met de auto ga. Zo heeft Marlies ook geappt. Die zegt, goedemorgen, normaal rijd ik haast niet. Maar nu met en door corona ben ik meer gaan rijden. Anders ga ik lopen op de fiets of met het OV. Begrijpt u? Jos heeft ook nog geappt, voor mij is de auto noodzakelijk voor mijn werk. Ik rijd namelijk heel Nederland door. Gelukkig betaalt de baas de benzine. Dus daar hoef ik mij geen zorgen om te maken. Ja, de stelling is dus hoe hoger de prijs van benzine, hoe minder vaak ik met de auto ga. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Janet Jackson met Together Again op NPO Radio 1. De stelling is hoe hoger de prijs voor benzine, hoe minder vaak ik met de auto ga. Bellen kan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Dus ook gebeld weer door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Ik heb gisteren toevallig nog getankt in Ballen-Nassau. Want ik kwam terug van de camping, want ik ben bij me voor een staak even daar neer te zetten. Maar als ik daar, via Tilburg, dan ga ik via Reeshof naar Ballen-Nassau en dan kom ik bij Breda naar boven. Dat is voor mij een paar kilometer omrijden. Maar ik heb altijd, dan ook altijd wel een aantal jerrycans in de auto. En ik haal ja, ik heb twee jerrycans altijd. Ik tank altijd gelijk voor gelijk 100 liter. En dan ben ik weer even voorzien. Maar ik betaalde 1,35 één gisteren voor mijn euro 95. In Baronasso. In Poppel ben ik ook was geweest. Alleen dat is nog een stukje duurder als in Baronasso. Maar als ik en mijn petroleum, nou, betaal ik 73 cent voor een liter voor mijn kachel. Voor mijn vullen op de camping. Maar in die zin, als ik dan zo redeneer en als ik dan ook nog eens tabak voor iemand mee moet nemen, dat scheelt dan ook nog aanzienlijk. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, als je nou eerst begint in Nederland nou eens een keer dat kwartje van kok van de benzineprijs af te halen. En een keer een fatsoenlijke accijns te heffen in plaats van 60% van de prijs gaat naar de schatkist. De wereld op zijn kop. En straks, als het zo doorgaat, straks met een, bijvoorbeeld een GroenLinks en D66 en de Partij van de Arbeid met een linkse klimaatideologie, dat het nou alleen maar dan nog ben je bang dat wordt. Het nog duurder wordt, ja. Ja, dan gaan nog meer accijns geheft worden. Maar Wouter, jij houdt dus eigenlijk alle goedkope plekken, die heb jij allemaal onthouden en daar ga je eigenlijk altijd gewoon trouw naartoe. Ja, maar ook zoals automateriaal. Ik sleutel heel graag aan mijn eigen auto. Ik bestel mijn onderdelen uit Duitsland. Want Duitsland scheelt bijna gewoon 60% ten opzichte van de Nederlandse prijzen. Dan steek ik mijn onderhoud van mijn onkosten van mijn auto in mijn eigen zak. Ja. Want slim. Een uurtje naar een garage brengen kost je al gauw 70, 80 euro. Ja. Nou, dat steek ik liever in mijn eigen zak. Ja, weet je hebt helemaal gelijk, Wouter. Goed dat je belde. Dankjewel weer, hè. Hoe hoger de prijs voor benzine, hoe minder vaak ik met de auto ga. Dat vraag ik dus nu ook aan Adrie. Goedemorgen, Adrie. Ja, goedemorgen. Nou, kijk, als jij even opletten in je kant tweedehands autootje, waar 15.000 kilometer op staat. Ja. En als dat autootje 15 jaar oud is, dan is hij gewoon nog in nieuw staat. Ja, en dan koop je een licht autootje. Dat loopt 1 op 15, 1 op 16. Ja, en is de wegenbelasting is misschien een paar tientjes, drie tientjes per maand, of meer niet. Ja, of het is 4 tientjes voor een kwartaal. Dan kan je auto rijden. De meeste mensen rijden niet meer dan 5.000 kilometer per jaar. Rijden veel meer rijden, zo'n 13.000 kilometer per jaar. Mm-hmm. Nou, wordt die brandstof 3 euro een liter. Je kunt dus voor weinig kan je gewoon een auto rijden. En kijk, als jij bijvoorbeeld al die mensen die zogenaamd lange afstand uitloopt, voor veel geld. Maar meestal zijn ze een postbus moeten leiden. Oh, Adriaan, houd de telefoon goed aan je oor, want soms val je een beetje weg. Hey, Adriaan, wat voor auto heb je zelf? Ik rij op dit moment niet, maar ik heb altijd heel goedkoop gereden. En ik ben als jij bijvoorbeeld een leaseauto koopt en je moet 300 in de maand. Nou, als jij het even op weet te rijden voor 2 tientjes in de maand rij je auto. Mm. Ja, dan heb je een auto met een lage kilometerstand. Nou, kost die brandstof 3 euro een liter, daar gaat het niet naartoe. Maar kijk, mensen die zeggen bijvoorbeeld, ik rij veel en je legt een elektromagneet in een vrachtwagen, dan staat je geven stil. Ze moeten eens alles vertellen, als ze grote verhalen vertellen. Oh. En ik noem daar geen namen. Ja, ja. Ja, hey Adrie, want ik moet afronden, want ik heb nog 1,5 minuut. Dankjewel voor de tip ook. Er is nog geappt trouwens door Bart. Die zegt, gelukkig is openbaar vervoer weer toegankelijk vanaf vandaag voor vrije tijdbestedingen. Maar het is helaas niet veel goedkoper om daarmee te reizen. Peter Brouwer heeft ook nog gereageerd. Voor mij is mijn auto noodzakelijk. Als je in een rolstoel zit zoals ik, kun je niet met het openbaar vervoer gaan. André Schiedam, goedemorgen mij. Het is ook van de gekken dat de prijs per liter benzine in België zo'n 30 eurocent goedkoper is. Marion ook, hoi mij. Ik zou graag een auto willen rijden, maar door de hoge kosten kan ik dat helaas niet. Maar ik zou het dus wel graag willen, omdat ik vanwege rugklachten geen ander vervoer heb. En OV kan ik ook niet en ben constant afhankelijk van anderen. Een beetje egoïstisch van anderen die er maling aan hebben en toch blijven rijden. Een beetje meer aan andere mensen denken kan geen kwaad. Vriendelijke groeten, Marion. Tot slot, Aniek. Ik heb een hekel aan het openbaar vervoer. Zo druk en zoveel mensen. Ik blijf daarom gewoon in mijn auto. Ondanks de mega hoge benzineprijs. En tot zover dit onderwerp. Straks hebben we Michael Rutgers aan de lijn. Van het Longfonds. Hij is directeur van het Longfonds. Dus je kan allemaal vragen stellen over astma en dat soort onderwerpen. Blijf dus luisteren. Ik ben terug na het nieuws. En je kunt alvast bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Tot zo! NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Nederlandse adoptiebureaus willen dat de adoptiestop voor buitenlandse kinderen zo snel mogelijk wordt opgeheven, schrijft Trouw. 4 organisaties noemen het bewijs over misstanden bij interlandelijke adopties flinterdun. Ze reageren daarmee op de commissie Joustra, die in februari een rapport publiceerde over misstanden en opriep tot opschorting van adopties. Volgens de adoptieorganisaties is er geen hoor en wederhoor gepleegd en is er sinds het Haagse adoptieverdrag uit 1998 veel verbeterd. De Amerikaanse president Biden heeft er bij de Israëlische premier Netanyahu op aangedrongen de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook af te ronden. Dat meldt persbureau AP. De VS zou Israël achter de schermen hebben verteld dat er internationaal steeds grotere bezwaren zijn tegen de operatie. Het zou in het belang van Israël zijn om de luchtaanvallen snel te stoppen. Volgens AP heeft Israël de Amerikanen geantwoord dat de operatie nog iets langer moet duren om de militaire slagkracht van Hamas verder te beteugelen. Frankrijk wil een resolutie indienen bij de VN-veiligheidsraad met een oproep voor een staakt het vuren. In België zoeken agenten een zwaar bewapende man die virologen heeft bedreigd. Het zou gaan om een beroepsmilitair van in de 40 die een raketwerper, een machinegeweer en een pistool uit een kazerne heeft gestolen. Uit voorzorg is de bekende viroloog Mark van Ranst, in België het gezicht van de corona-aanpak, ondergebracht op een veilige locatie. Onder meer België, Noorwegen, Israël en Rusland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. 16 landen deden mee gisteravond aan de halve finale. 10 mogen door naar de finale. Bij de andere halve finale, donderdag, en de finale op zaterdag mogen elke keer 3500 bezoekers aanwezig zijn. Het weer, het is vrijwel overal droog. In het noorden en oosten is het lokaal mistig. De temperatuur ligt tussen de 5 en 8 graden. Overdag buien met in het binnenland kans op hagel en onweer. Tussen de buien door af en toe ook wat zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, je luistert naar Gaan. Komend uur hebben wij directeur van het Longfonds te gast. Heb je een vraag voor hem? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Maar eerst de onderwerpen waar je meer over gaat horen in het nieuws vandaag. Het is vandaag Verantwoordingsdag, ook wel Gehaktdag of Beltjesdag genoemd. Op deze dag presenteren de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen aan de Tweede Kamer. Carrie Slee brengt vandaag een boek uit over de gevaren van fake news met de titel Fake. En tot slot, vanavond is de juryshow van de tweede halve finale van het Songfestival. Tijdens deze doorloop geven de juryleden hun punten die voor de helft meetellen tijdens de halve finale van morgen. Onlangs lanceerde het Longfonds een nieuw campagne, Laat kinderen vrij ademen. Astma is onder kinderen de grootste chronische ziekte en per dag belanden er 7 kinderen stikbenauwd in het ziekenhuis. Het Longfonds legt in een video uit wat astma precies is. Wanneer u inademt, gaat de lucht via uw neus of mond naar de luchtpijp. En gaat verder via de kleine vertakkingen, de bronchiën, naar de longblaasjes, die de zuurstof in uw lichaam opnemen. Astma is een chronische longziekte waarbij de bronchiën continu ontstoken zijn. De bronchiën zijn aan de buitenkant omgeven door spiertjes die zorgen dat ze kunnen samentrekken. Deze spiertjes ontspannen als u inademt en trekken samen als u uitademt. Aan de binnenkant zijn de bronchiën bekleed met een slijmvlies, een laagje weefsel met slijm dat de longen beschermt. Bij astma zijn de bronchiën altijd ontstoken. Daardoor zijn ze geïrriteerd en zwellen de slijmvliezen op. Bij ernstig astma is er meer slijm en irritatie dan bij een lichtere vorm van astma. Doordat bij astma de longen altijd ontstoken zijn de longen erg gevoelig voor prikkels. Er zijn veel dingen waar de longen heftig op kunnen reageren. Zoals huisdieren, rook of zware inspanning. Wanneer u met zo'n prikkel in aanraking komt, waarschuwen de overgevoelige longen het lichaam. Het afweersysteem gaat in de aanval. De spiertjes rondom de bronchiën verkrampen en trekken samen. Ook wordt er meer slijm aangemaakt. De doorgang wordt nauwer en u kunt moeilijker ademen. Dit is een astma-aanval. Bij astma is deze vernauwing tijdelijk. Het gaat weer over. Hoe erg een astma-aanval is, verschilt per persoon en per moment. Soms gaat het vanzelf over of met uw eigen medicijnen. Toch moeten mensen er ook soms mee naar het ziekenhuis. Ja, wij zijn benieuwd wat de oorzaken zijn van astma en wat je preventief kan doen op individueel en nationaal gebied om de gevolgen van astma te verminderen. Daarom hebben we iemand uitgenodigd deze ochtend telefonisch om ons te vertellen over astma. We hebben Michael Rutgers van het Longfonds telefonisch te gast. Michael is directeur van het Longfonds en kan ons alles vertellen over astma. Heb jij vragen voor hem? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Radio 1. Goedemorgen, Michael. Goedemorgen. Vroeg in de ochtend, fijn dat je bij ons aan de lijn hangt. Michael, we hoorden net al een fragment hoe astma werkt. Maar hoeveel mensen in Nederland hebben hier eigenlijk echt last van? Rond de 600.000 mensen hebben in Nederland last van astma. En dat kan van astma wat goed, waar goed mee te leven is. Door goede medicatie en door goed de regels in acht te nemen om met astma om te gaan. Maar er zijn ook mensen, rond de 20.000 mensen, die heel ernstig astma hebben. Wat we wel ernstig onbehandelbaar astma noemen. En die mensen die hebben het echt heel erg zwaar. En ja, want hoe uitziet dat dan, zo'n ernstige variant? Ja, die mensen kunnen bijna niks. Die zijn heel erg kwetsbaar voor allerlei prikkels van buiten. Er zijn ook nog steeds 150 mensen in Nederland die overlijden aan zo'n astma-aanval. Dus het is wel degelijk voor een deel van de groep een ernstige ziekte waar je heel erg veel last van hebt. Hmm. Hey, en is er ook dan mannen en vrouwen bijvoorbeeld, qua percentage? Nee, niet echt. Het is niet een ziekte die meer bij vrouwen of bij mannen voorkomt. Er zijn ongeveer 75.000 kinderen in Nederland die astma hebben. Mm. Nee, dat is niet. Het komt wel in families voor astma. Hè. Het is niet echt een erfelijke ziekte in de zin van dat het overerft. Maar in families zie je vaak dat een van de ouders astma heeft en heeft een van de kinderen ook astma. En het komt dan ook heel vaak voor met allergieën zoals eczeem. Maar dan is het toch eigenlijk wel gewoon erfelijk? Of zeg ik dan iets heel raars? Ja, nou, het speelt in families, maar erfelijk is bijvoorbeeld de taaislijmziekte is echt een erfelijke ziekte die overerft. Als je dan alle twee de ouders dat gen hebben, dan heeft het kind het ook. Maar bij astma is dat niet zo. Het is niet zo 1, 2, 3 dat het direct overerft. Dat is het niet. Het zijn een aantal factoren die erfelijkheid bepalen. En het komt voor je familie. Dat is de beste manier om het uit te leggen. Dat is dan echt de erfelijkheid in de zin van waar thuislijmziekte bijvoorbeeld mee te maken heeft. Ja. Met thuislijmziekte. Hey, en lopen er ook mensen in Nederland rond met astma zonder dat ze dit weten? Het is zo dat je tot je zevende, achtste jaar dat het best moeilijk is om die diagnose te stellen. Omdat het bij kinderen moeilijk is om al die tests te doen. Hoe komt dat? Waarom is dat moeilijk? Je moet er in een apparaat blazen en dat moet allemaal op de goede manier. Dus dat is best moeilijk voor kinderen. Dus bij kinderen is het soms op basis van de symptomen uitzoeken welk medicijn het beste werkt. Maar benauwdheid is toch wel iets wat heel gauw opgepakt wordt en waar huisartsen ook goed mee om kunnen gaan. Dus benauwdheid, de uiting is, de eerste uiting van astma, dat wordt wel opgepakt. Het is niet zo dat er heel veel mensen rondlopen met benauwdheid die niet weten dat het astma daar de oorzaak van is. Wel bij COPD, longemfyseem, wat voorkomt bij oudere mensen, dat is ook een longziekte. En daar gebeurt het wel voor, dat mensen benauwd zijn, maar dat ze eigenlijk niet weten waardoor dat komt. En dan blijkt dat op den duur dat het door COPD komt, dus longemfyseem. Mm, yeah. Maar dat is een andere ziekte. Nou, zei je al dat er 75.000 kinderen dan astma hebben. Maar wanneer ontwikkelt astma zich dan? Is dat ook dan in een vroeg stadium of kan het ook later ontwikkelen? Het kan allebei, maar meestal is het zo dat op kinderleeftijd astma zich ontwikkelt en dat ouders daarmee te maken krijgen en de kinderen natuurlijk ook. En kinderen hebben daar heel veel last van, maar het kan ook zijn op latere leeftijd, dus het kan allebei. Oké, dus het is, je kan er ook mee geboren worden, maar je kan het ook later ontwikkelen. Ja. En nu, hoe komt dat dan in één keer wel later ontwikkeld wordt, bijvoorbeeld? Nou, kijk, astma is natuurlijk een ziekte wat net in het filmpje of in het geluidsfragment al voorkwam. Het is een overprikkeling van de luchtwegen, van de longen. En dat kan door een heleboel oorzaken gebeuren. Bijvoorbeeld door roken. Als de ouders van een kind roken, dan is de kans dat ze astma krijgen groter. Als je in een ongezonde omgeving leeft, bijvoorbeeld in de buurt van Schiphol of van Tata Steel of de Rotterdamse havens of een andere grote stad, dan kan het ook zijn dat je longen zo geprikkeld worden dat je daar astma van krijgt. Of als je een aanleg hebt voor astma, dat het dan erger wordt. Dus dat soort. Nederland is niet een schoon land. Hè. Het is een vies land eigenlijk in Europa. Oh, oké. Okay. Ja. Dat is geen goed nieuws, Michael. Nee, dat is geen goed nieuws. In de lucht is niet gezond in Nederland. En het zou niet zo moeten zijn dat kinderen ziek worden van de lucht waarin ze leven. En 25% van de kinderen die astma heeft, krijgt dat door ongezonde lucht. En dat is eigenlijk zonder dat ouders dat eigenlijk weten. Nou ja, dat. Want roken, weet je dat wel. Maar ik kan me voorstellen dat. Ja, ik woon bijvoorbeeld in de buurt van Schiphol. Maar ik kan me voorstellen dat daar de lucht ook niet zo schoon is. Nee, je ziet dat in de ziekenhuizen rond Schiphol, dat daar meer kinderen met astma zijn dan in andere ziekenhuizen. Oh, wow. Dat geldt ook voor Rotterdam, dat geldt voor Beverwijk en IJmuiden, maar ook überhaupt in de grote steden. Die rotzooi die in de lucht hangt is niet gezond. En we moeten ook zorgen dat het schoner wordt, zodat kinderen geen astma krijgen en dat kinderen die astma hebben daar niet de klos van zijn. En wat zijn nou wel schone gebieden van Nederland? Nou, in het noorden van Nederland, de Waddeneilanden en de noordkust van Groningen en Friesland en ook wel de bovenkant van Drenthe, daar is het minder erg. En daar, we kennen ook het begrip luchtvluchtelingen. Dat mensen die in de stedelijke gebieden leven, dus in de gebieden die we net noemden, dat die in die gebieden veel beter af zijn en veel minder astma-aanvallen hebben en veel minder medicatie hoeven te gebruiken om gewoon te kunnen leven. Luchtvluchtelingen, zei je? Ja, ja. Nou, dat zijn mensen die dus weggaan uit de grote stad. Als ze dat kunnen. Er zijn ook heel veel mensen die dat willen, maar die niet weg kunnen. Omdat ze dat niet kunnen betalen. Of omdat hun werk in de grote stad is. Want dat is natuurlijk wel het nadeel. Maar er zijn heel veel mensen die eigenlijk weg zouden willen en dat niet kunnen. Naar schonere gebieden waar ze vrijer kunnen ademen. Ja. We hadden vorige week een dermatoloog bij ons in de uitzending. Ook met een uur lang. Het had het over huidkanker. En daaruit wordt verwacht dat er een sterke stijging komt. Is dat ook bij astma? Omdat het lucht dan zo vervuilt, dat het ook bij astma, dus dat er ook een stijging in zit? Nou, dat is een beetje gecompliceerder. Astma is een. De lucht in Nederland wordt langzamerhand een beetje schoner. Wat ons betreft lang niet snel genoeg. Het moet veel sneller en het moet veel schoner. Maar het is wel zo dat we steeds meer weten wat de invloed is van schone lucht op ziektes als astma. Dus we weten steeds meer dat ongezonde lucht. Wat voor invloed dat heeft op astma. En het is ook zo dat kinderen, mensen die nu opgroeien, dat die in principe in hele geïsoleerde huizen opgroeien en dat ze weinig meer in contact komen met de bronnen die vroeger hen eigenlijk beschermden tegen astma. Zodat ze nu meer astma krijgen. En dat is bijvoorbeeld, vroeger leefden kinderen op boerderijen. En boerderijstof en ongekookte melk, dat beschermt tegen astma. Maar daar kom je nu niet meer mee in contact. Dus die kinderen, hun immuunsysteem, wat een invloed heeft op de mate van astma, waarin een kind astma heeft, dat immuunsysteem wordt niet meer zo snel opgevoed tegenwoordig, omdat we in een omgeving leven die heel die prikkels niet meer heeft. In huis bijvoorbeeld. Dus als je dan in de lucht komt, dan is de reactie extra heftig. Want we hebben niet geleerd om ermee om te gaan. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, we zijn er niet meer getraind eigenlijk om ons lichaam. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Dus de kans dat er dus toch een lichte stijging komt, die is groot, zeg je dan? Ja, astma wordt langzamerhand. Er komt langzamerhand meer astma in Nederland. Maar dat komt niet doordat de lucht slechter wordt, maar dat komt omdat ons immuunsysteem niet meer gewend is, steeds minder gewend is om met dit soort rotzooi om te gaan. Ja. Wat voor verschillende vormen heb je eigenlijk van astma, Michael? Nou ja, je hebt bijvoorbeeld inspanningsastma. Het zijn mensen die astma krijgen als ze zich inspannen. Bijvoorbeeld als je probeert hard te lopen. Je hebt astma bij kinderen, astma bij volwassenen. Dat is allemaal eigenlijk vergelijkbaar. De longen reageren extra heftig op prikkels van buiten, bijvoorbeeld door pollen in het lenteseizoen zoals nu. Hoewel het bij regen anders is en het is nogal regenachtig in Nederland. Maar in het pollenseizoen of huisstofmijt, de astma dat veroorzaakt wordt door huisstofmijt. Het zijn de uitwerpselen van beestjes die in bedden zitten. En daar reageren de longen extra heftig op. Er zijn allerlei prikkels die ervoor zorgen dat die longen extra heftig reageren. Wat bij andere mensen die het niet hebben, niet gebeurt. Want als je geen astma hebt en je komt uitwerpselen van huisstofmijt tegen, dan gebeurt er niks met je longen. Of als je in de buurt komt van berkenpollen of andere pollen waar je last van hebt, dan reageer je niet. Maar als je astma hebt of gevoelige longen, dan reageer je wel heel heftig. En dan knijpen inderdaad die luchtwegen samen. Ja. En dan heb je dus een astma-aanval. En dan moet je medicatie nemen. Meestal werkt dat en soms niet. En sommige kinderen moeten dan naar het ziekenhuis om extra zware medicatie te krijgen om hen te redden, als het ware. Nou, noem je inspanningsastma, maar er bestaat ook iets als beroepsastma, toch? Ja, dat is ook beroepsastma. Je hebt bijvoorbeeld bakkersastma. Astma, dat is bakkers, die werken het veel met meel. En dat is dat stof, dat stuift, dat is eigenlijk fijnstof. En dat fijnstof, bij sommige mensen prikkelt dat de longen ook, zoals ik net vertelde, voor de pollen. Dus dat is inderdaad beroepsastma. Er zijn allerlei stoffen die mensen in hun beroep tegenkomen, die kunnen veroorzaken dat hun longen zo heftig reageren. En dan heb je weer een vorm van astma. Ja, goed dat jij dat zegt. Ja, bakkersastma en beroepsastma. Ja. En welke beroepen zie je het vaakst? Nou, eigenlijk bij alle beroepen die te maken hebben met rotzooi in de lucht. Als je bijvoorbeeld in de hoogovens werkt, is ook niet gezond. Als je werkt met dieselmotoren, dieseluitstoot, is dat ook niet gezond. Dus eigenlijk alles waar je van kan bedenken dat er fijnstof en rotzooi in de lucht komt, kan prikkeling van je longen veroorzaken. Dus je kan het zo gek niet bedenken of het zelfs op kantoor, als de ventilatie op kantoor niet goed is. Als de lucht op kantoor niet goed is, dan kan je daar ook astma van krijgen. Ja. Nou, we leven natuurlijk met z'n allen ook in tijden van corona. We zitten nu meer thuis. Heeft dat extra invloed op het leven van astmapatiënten? Ja, dat is zeker zo. Het is niet zo dat je, als je astma hebt, dat je bevattelijker bent voor corona. Maar als je corona hebt en je longen zijn al slecht, dan is dat wel heftiger. Dus zeker. En veel mensen met longziekte die blijven nu juist binnen, omdat ze bang zijn om corona te krijgen. En die leven dus al meer dan een jaar geïsoleerd, ja. Nou ja, geïsoleerder dan de rest van Nederland. Dus dat is niet niks. En als je bedenkt dat er 1,2 miljoen mensen met een longziekte zijn, waarvan de helft mensen met astma, dan is het toch best een grote groep mensen die door corona extra de klos is. Ja. Wat voor gesprekken heb je met die mensen? Want ik denk dat je ook wel wat mensen hebt gesproken ook, die bijvoorbeeld ook COVID hebben gehad en ook nog longpatiënten zijn bijvoorbeeld. Ja, nou, we hebben vorig jaar een website gelanceerd, coronaplein.nu. Toen heette die nog anders, maar dat hebben we gedaan om mensen met klachten na corona te helpen. Dus mensen die langdurige klachten na corona hadden. Maar daarvoor hebben we een artikel op onze website gepubliceerd. En dat werd in 2 weken door 250.000 mensen tenminste 4 minuten gelezen. Dus wow. Dat was heel veel belangstelling. En dat waren allemaal mensen met astma en COPD. Dus er was heel veel belangstelling voor informatie over wat corona voor gevolgen had voor astma en COPD, voor mensen met astma en COPD. Dus dat is wel degelijk. Wij weten dus heel goed wat er in de achterban speelt, omdat we hebben tienduizenden mensen in de achterban. Hè. Dat gaat alleen al onze, nou ja, hoe moet je het noemen, onze fans, zeg maar, van mensen die met longziekte te maken hebben, die bij ons aangesloten zijn. Dat gaat rond de 250.000 mensen. Ja, die weten ons echt goed te vinden en andere mensen ook. En dat filmpje wat je net liet zien, daar zijn er meer van op onze website longfonds.nl, zodat je die informatie ook kunt krijgen. Het is ons doel en onze bedoeling om mensen met longziekte te helpen, zeker in deze tijden van corona, met informatie. Ja, we hebben Michael Rutgers van het Longfonds telefonisch te gast bij ons vandaag. Michael is dus directeur van het Longfonds en kan ons alles vertellen over astma. Heb jij een vraag voor hem? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Slowly, got you. The Beatles met Come Together op NPO Radio 1. Ja, we hebben Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, telefonisch te gast bij ons vandaag. Hij kon ons alles vertellen over astma. Welkom terug, Michael. Ja, heb je vragen voor hem, dan kun je dus bellen naar 0800-1121... of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Johan, Michael. Goedemorgen, Johan. Ja, goedemorgen, Johan. Zeg het eens, Johan. Nou, ik heb voor 45 jaar terug ben ik afgekeurd voor militaire dienst. Omdat ik astma had. Toen kwam ik bij een chirurg of bij een dokter in Harderwijk. Een goede longarts. En hij zegt tegen mij, je hebt astmatische bronchitis. Nou is mijn vraag, van, wat is het verschil tussen astma en bronchitis? Michael. Ja, Johan had als kind waarschijnlijk astma. En als die klachten langer blijven, dan is het een chronische vorm van astma. Dus bronchitis is een chronische ontsteking. Dus een ontsteking die niet weggaat van de luchtwegen. En die zorgt voor benauwdheid en piepende adem. Dus dat is eigenlijk de chronische vorm van astma. Die vooral bij volwassenen overblijft nadat ze als kind astma hebben gehad. Dus dat is waar Johan mee te maken heeft. Maar je zegt dus, Michael, klopt dat, Johan? Ja. Ja, want wat ik me dan afvraag, want je zegt heeft gehad. Kun je dan ook van astma afkomen? Nou, het is wel zo dat bij kinderen er zijn allerlei invloeden op astma. En als kinderen wat ouder worden, 7, 8, dan wordt het vaak minder. Als kinderen in de puberteit komen, dan wordt het ook vaak minder. Omdat er natuurlijk allerlei hormonale verschillen, de hormonen veranderen in die tijd in het lichaam. Maar er zijn ook juist kinderen die het dan krijgen rond die tijd. Dus dat kan op allerlei momenten gebeuren. En astma is wat dat betreft een beetje een onberekenbare ziekte. Behalve dat we wel weten dat ouders die te maken hebben met kinderen tot hun zevende, achtste jaar enorm bloedigen zijn. En dat je dan ook daarna beter de diagnose kan stellen. Dat je dan beter medicatie kan geven, zodat het de symptomen verminderen. Je kan astma niet genezen. Er is geen geneesmiddel tegen astma, maar er is wel. Zijn wel middelen die astma kunnen beperken, of de gevolgen ervan. Dus je kan het een soort van ontgroeien eigenlijk? Ja, dat gebeurt wel, dat kinderen het ontgroeien. En zeker als ze in de puberteit komen, gebeurt dat wel. Dan ontstaat er een andere hormonale balans, zoals het heet. Dus dan krijg je natuurlijk allerlei andere hormonen in je lichaam dan daarvoor. En dan wil het wel eens dat astma vermindert. Ja. En ook omdat je beter dus de behandeling kan instellen dan. Dankjewel voor je belletje ook, Johan. Er is geappt door Femke Pierlo. Die vraagt, moet roken in het openbaar niet helemaal verboden worden om mensen met astma en andere longziekten meer te kunnen beschermen? Ja, roken is natuurlijk dat is echt een grote ellende. Er zijn iets van 20.000 tot 22.000 mensen die doodgaan aan roken in Nederland. Maar er zijn nog veel, veel meer mensen, 100.000 mensen die daar last van hebben. Van de roker, dus die niet eraan doodgaan, maar die er wel ziek van worden. Mm-hmm. Mensen met astma hebben natuurlijk zeker last van rook, van onder meer van rook. Dus dat is wel, het is wel een iets heftigs. Sigaretten zijn nog een legaal product, dus je kan zeggen, ja, dat moet je verbieden. Maar goed, dat moet de overheid dan doen en dat zou mensen met astma natuurlijk enorm helpen. Maar dat kan niet zomaar. Maar het is natuurlijk, rook is natuurlijk heeft een hele negatieve invloed op astma. Dus ja, ik zou zeggen, ouders moeten in ieder geval stoppen met roken als hun kinderen astmatisch zijn. Mensen met astma moeten zelf ook stoppen met roken. En dat is helemaal niet makkelijk, want het is een enorme rotverslaving. De verslaving aan roken is net zo erg als de verslaving aan heroïne. Ik bedoel, de verslaafdheid daaraan. Dus het is echt heel moeilijk om te stoppen, maar het is wel heel erg aan te raden om daar hulp voor te zoeken om te stoppen. En zeker als je zelf astma hebt of als er mensen in je omgeving astma hebben. En ja, die vraag, natuurlijk zou het beter zijn als het niet meer gerookt werd voor iedereen en alles. Je zegt dus wel dat het dus invloed kan hebben ook op het kind. Is het dan ook zo dat roken al voor de geboorte al invloed kan hebben op het kind, dat dus verband met elkaar heeft? Ja, ik ben natuurlijk niet zo van de verboden en de geboden, maar als je zwanger wordt, moet je echt stoppen met roken. Eerst stoppen met roken en dan zwanger worden. Maar kan de vader er ook invloed in hebben, bijvoorbeeld? Want de moeder kan natuurlijk stoppen. De vader, de moeder, de grootmoeder, de hele omgeving. Dus als je, als je zwanger wordt, als je als gezin, als je als stel, want vader en moeder zijn natuurlijk samen daar verantwoordelijk voor. Dan moet je zorgen dat je uit de buurt van rook blijft. Ook de ouders van de moeder of de vader. Andere kinderen, stop alsjeblieft met roken voordat je zwanger wordt. Ja. En dat geldt voor de hele omgeving. Ja, dus het is, iedereen heeft eigenlijk invloed, kan invloed daarop hebben. Toch ken ik wat mensen met astma. En die zie ik toch soms best wel vaak eigenlijk roken. Het lijkt ook wel dat mensen met astma alsnog blijven roken. Heb je een bepaalde percentage of weet je hoeveel mensen dat blijven doen met astma? Er zit is wat geks aan de hand daarmee. Maar in onze achterban roken ongeveer 5% van de mensen met een longziekte nog. Dus dat zijn mensen met astma en met mensen met COPD. Dat zegt wel dat wij in ieder geval van goede informatie hebben voorzien. Zodat ze de stap hebben kunnen zetten om te stoppen met roken. In de gewone bevolking weet ik het percentage niet precies. Maar het zal rond de 15% liggen van mensen met astma die alsnog rookt. Het rare is dat er zoveel rotzooi uit de sigaretten komt, onder meer teer. En die wordt aan de binnenkant van de longen neergelegd. En daardoor hebben sommige mensen met astma de ervaring dat dat het werkt, stoppen, volgens mij, toch? Als ze stoppen, dat ze daardoor iets minder symptomen hebben dan ze anders zouden hebben. Dus als ze stoppen met roken, dat dan die symptomen komen. Dat is natuurlijk belachelijk, want er zijn heel veel andere ziekten die je van roken krijgt. Maar voor dat astma is het soms merken mensen die stoppen met roken dat ze eerst juist meer gaan hoesten en meer last ervan krijgen. Maar uiteindelijk is de balans natuurlijk helemaal in het voordeel van stop met roken. Want het stop met roken uiteindelijk, hè, na een paar maanden, is dat weer voorbij. Dat voordeeltje. En dan heb je dat nadeeltje. En dan heb je alleen nog maar enorme voordelen van stop met roken. Maar dat is best gek. Maar je moet echt stoppen met roken als je astma hebt. Ja. Er is ook geappt door Gerrit. Die vraagt, wat is de connectie tussen astma en Cara? Zijn deze familie van elkaar? Dus Cara met een C. Nou, Cara was de oude naam van astma en COPD samen. Dat stond voor chronische specifieke respiratoire aandoeningen. Dus dat is de hele zak, zeg maar, van alle astma- en COPD-varianten bij elkaar. Dat was vroeger zo. En naarmate onderzoekers en dokters meer wisten, is dat uit elkaar gehaald in astma en COPD. En COPD is chronische bronchitis en longemfyseem samen. Dus dat is weer een andere ziekte. Maar vroeger heette dat samen CARA. Dus er is wel een verschil. En het is een oude naam die niet meer gebruikt wordt. Nou, dat is dan duidelijk. Gerrit, hierbij je antwoord. We hebben dus Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, telefonisch te gast. Hij kan ons alles vertellen over astma en over COPD, denk ik ook wel. Heb jij een vraag voor hem, bel dan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Er is ook gebeld door Mark. Goedemorgen, Mark. Ja, goedemorgen. Ik heb een vraag aan deze. Ik weet dat de longen, die gaan ook, de huid heeft ook vaak te maken met de longen. De huid en longen gaan ook vaak samen. Daar is het ook zo dat elke keer als ik in Nederland rondloop, als ik zelfs bij de Nederlandse grens kom. Oh, Mark, sorry, kun je je vraag nog een keer herhalen? Want je viel heel even weg. Oké, ik heb vaak. De huid gaat vaak gaat samen met de longen. En dan heb ik een vraag. Ik heb heel vaak allemaal van die plekken op de huid. Rode plekken, dat ook vaak, vrij pijnlijk ook vaak is. Maar zo gauw ik weer de Nederlandse grens overga, dan verdwijnt die pijn. Dus wat u al net zei, Nederland is een onzwaar vervuild land met milieuverontreiniging. De lucht is verschrikkelijk, het is echt één smerige bende. Maar wat kan ik daaraan doen? Dat heeft te maken met het immuunsysteem, wat zowel de huid beïnvloedt. Eczeem, dat gaat heel vaak samen met astma. Ja, klopt. Is dat zo? Ja, dat is zo. Dat heeft allemaal met het immuunsysteem te maken. Dus dat mensen met astma hebben ook heel vaak eczeem en andersom. Dus dat is een heel logisch verhaal wat de meneer vertelt. En al die invloeden die astma veroorzaken, kunnen ook die huidziekte veroorzaken. Ik moet wel zeggen dat ik geen arts ben, dus ik weet er wel wat van. Maar als dit soort vragen kun je beter bij een arts neerleggen. Maar in algemene zin hebben astma en eczeem veel met elkaar te maken vanwege het immuunsysteem. Dus het immuunsysteem reageert heftiger dan nodig op prikkels van buiten. Dus ook, dat geldt ook voor de huid. En dat kan van alles zijn. Dus die longen en die huid die reageren allebei onnodig heftig, omdat het immuunsysteem in de war is. Laat ik het zo zeggen. Nou, Mark. Super, dank u wel. Dan ga ik zeker contact met mijn huisarts opnemen. Zeker weten. Ik ga het zeker doen. Dank je wel, Mark. Oké, bedankt. Tot ziens. Er is ook gebeld door meneer Bakker. Goedemorgen, meneer Bakker. Ja, goedemorgen. Ja, mijn verhaal is het volgende. Ik heb mijn hele leven lang zware astma gehad. Chronische bronchitis. En ieder jaar longontsteking. En soms wel twee keer per jaar. Dan heb ik vorig jaar, begin van de coronas, heb ik hartritmestoornis gehad. Daarvoor heb ik slikken pillen. Dat is flecaïneacetaat. Terwijl op het moment dat ik die pillen ben gaan slikken, heb ik nooit meer gehoest. Geen astma, helemaal niks meer. Nooit meer een vorm van bronchitis, helemaal niks meer. En mijn vraag is, zou er met dat product niet veel meer mensen geholpen kunnen worden? Nou, nogmaals, ik ben geen arts, dus ik kan dat niet, die vraag niet beantwoorden. Ik denk dat het wel, het komt wel voor dat het medicijn wat voor het een bedoeld is bij het andere helpt. Dat gebeurt best vaak. En ik denk dat we zeker niet moeten hebben dat iedereen dat middel nu gaat slikken, want er zijn zeker ook bijwerkingen. Dus ik denk dat... En wat zijn de bijwerkingen dan? Dat weet ik niet. Oh, okay. Maar een van de goede bijwerkingen is blijkbaar bij meneer dat zijn bronchitis, zijn astma vermindert. Dus ik zou zeggen, ook voor meneer, ga terug naar je arts en vraag wat aan hem wat de relatie kan zijn tussen dat geneesmiddel en zijn longklachten. En ik denk dat ieder mens is natuurlijk anders. Dus ik zou dat soort vragen bij een arts neerleggen, bij de huisarts of bij een longarts. En in dit geval is meneer bij de cardioloog geweest, denk ik. Maar dat zijn echt vragen die je bij een arts moet neerleggen. Maar het is wel heel fijn voor meneer dat het gebeurd is. Want het zijn rotklachten die hij had, zowel van zijn hart als van zijn longen. Ja. En het is heel, heel fijn dat hij nu een stap heeft gezet om minder ziek te zijn. Meneer Bakker? Ja, voorkomen beter. Kijk, gelukkig. Goed om te horen. Positief nieuws. Goed. Ja, dank vind ik. Tot ziens. Dag. Ja, dus bij ons telefonisch te gast Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Hij kon ons alles vertellen over astma en dan voornamelijk niet over... je bent natuurlijk geen arts, dat is even goed om te vermelden. Maar je kunt wel alle informatieve en de geschiedenis ervan kun je er goed over uitleggen, Michael. Dus hartstikke fijn dat je bij ons in de studio aan de telefoon hangt. Je kunt dus een vraag aan hem stellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En dat heeft ook Wouter gedaan. Die vraagt, wat kunnen gemeenten doen om de luchtkwaliteit te verbeteren voor mensen met astma? Oh, dat is een hele goede vraag. We hebben samen met we hebben een petitie ingediend bij de Tweede Kamer. En die petitie ging over schonere lucht. Schone lucht voor kinderen. En die petitie heeft geleid tot een programma dat heet het Schone Luchtakkoord. Dat heeft de staatssecretaris Sintje van Veldhoven heeft dat Schone Luchtakkoord gesloten met provincies en gemeenten. En het Schone Luchtakkoord dat gaat erom dat in 2030... veel minder mensen ziek worden van ongezonde lucht. Nou, wij denken dat het veel sneller kan, dat het ook in 2025 kan. En er zijn allerlei maatregelen opgenomen in dat Schone Luchtakkoord tussen de landelijke overheid en de gemeenten en de provincies om te komen tot vermindering van de luchtvervuiling. En dat is een veelheid aan maatregelen. En je kan beginnen bij jezelf. Breng je kinderen niet met een dieselauto naar school. Stop met haardvuur. Stop met houtstook. Stop met... hou rekening met de buren erbij. Stop met de vuurkorf. Stop met barbecue op hout. Als je kan, rij elektrisch. Als je het probeert te voorkomen dat er een biomassa-centrale in jouw wijk wordt neergezet. Want biomassa is eigenlijk hout. Houtkorrels. En als je dat in je wijk krijgt, dan komt er allerlei ongezonde fijnstof en andere rotsen in de lucht waar je last van hebt. Zorg dat je meehelpt om steenkolencentrales te stoppen. Steenkolen zijn niet goed. Zorg dat de schepen in Rotterdam aan walstroom liggen. Dus dat ze niet in de haven liggen. En hun dieselmotor moeten gebruiken om stroom op te wekken, dat kan anders. En dat geldt voor alle schepen. Nou, zo kan je wel 10 maatregelen, 15 maatregelen bedenken die de lucht geronder maken in Nederland. Natuurlijk is het ook zo dat wij ongeronde lucht naar Duitsland sturen en Duitsland die naar ons stuurt als de wind anders staat, of naar Antwerpen of naar Noord-Frankrijk. Dus dat is een hele band, zeg maar, van het Roergebied over Nederland naar Antwerpen, naar Lille, waar het vies is, waar heel veel fijnstof hangt. Nou, dat is iets wat op Europees niveau moet gebeuren. De industrie moet zijn uitstoot ook beperken. Er is de laatste tijd veel gedoe rond Tata Steel. Nou, ja. Dat is fijn, goed voor de economie, maar niet goed voor de gezondheid. Want de mensen die daar in de buurt leven, die krijgen heel veel rots in hun longen in. En daar worden ze ziek van. Dus er zijn allerlei manieren waarop we met z'n allen kunnen proberen om met de overheid, met de gemeentelijke overheid, stappen te zetten om de lucht gezonder te maken. En gemeenten, als ze zich aansluiten bij dat Schone Luchtakkoord, en daar kan je natuurlijk als burger kan je daarvoor pleiten dat ze zich aansluiten. Want er zijn van de 300 zoveel gemeenten zijn er pas 100 of iets dergelijks aangesloten. Dan kan je ook als burger in de gemeente iets doen om ervoor te zorgen dat de lucht waarin je leeft gezonder wordt. Dus het is heel belangrijk dat gemeenten aansluiten bij het Schone Luchtakkoord. Dring daarop aan. Doe dat ook zelf. Het is niet zo dat alles maar vanzelf gebeurt. Wij moeten dat samen doen. Als burgers moeten wij samen zorgen dat de lucht waarin we leven gezonder wordt. Wij moeten samen zorgen dat kinderen vrij kunnen ademen, ook op gemeentelijk niveau. Ja. En ga met de fiets. Zorg dat je wegblijft als je hard loopt. Zorg dat je niet langs een autosnelweg hard loopt. Ik vind het ook idioot dat we sportvelden neerleggen naast snelwegen. We verpleeghuizen neerleggen naast snelwegen. Die sportvelden, daar zitten kinderen. Die komen daar om te sporten, om gezond te zijn. En dan is het op een paar honderd meter van een snelweg waar de rotzooi door de auto's uitgestoten wordt. Dat soort dingen moeten we met z'n allen niet willen. Nou, Michael, jij zegt gewoon vooral begin bij jezelf. En, maar ook de gemeente moet ook vooral kijken, hè, hoe ze alles eigenlijk aanpakken binnen hun eigen gemeente. Bij ons is telefonisch te gast Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Hij kon ons alles vertellen over astma. Heb jij wat vragen voor hem? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. met It Ain't Easy op NPO Radio 1. We hebben Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, telefonisch te gast. Hij kan ons alles vertellen over astma. Heb jij vragen voor hem? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Michael, er is weer een beller. Ik haal hem erbij. Goedemorgen, Wim. Ja. Hi, Wim. Met Wim Strijkwijs. Hi, Wim. Vraag je vraag maar. Nou, mijn vraag is... van ik heb mijn hele leven van astma. En tot met twinners heb ik het heel erg gehad. En nou, ik ben nu 86, maar de laatste jaren komt dat in ergere mate terug. Ik moet veel meer puffjes nemen. En nou, mijn vraag is van... ja, zomers, als ik buiten ben... dan heb ik veel minder last als die wintertijd, dat ik veel binnen zit. Maar nu is mijn vraag, ik moet vaker dan die puffjes hebben. Is dat ook slecht? Word je daar ook immuun voor? Dat is mijn vraag. Vervelend, Wim. Ik hou Michael erbij. Nou, er verandert natuurlijk heel veel in het leven van mensen... van kind tot volwassenen, tot ouderen. Dus het kan heel makkelijk zijn dat er andere dingen bij komen. We hadden het al even over COPD, longemfyseem. De mensen met astma die krijgen ook soms te maken met COPD. En verderop in hun leven, dus met, dat is meer een verstijving van de longen, om het zo maar te zeggen. Dus wat ik zou doen, is naar een dokter gaan. En aan de dokter vragen, wat is hier aan de hand? Kunt u mij... wellicht andere medicijnen geven. Wij zien dat mensen met astma eigenlijk heel erg goed zijn in zichzelf diagnosticeren, dus in zelf diagnose stellen. En we noemen dat mensen zelf met astma zelf regie moeten nemen en kunnen nemen. Zij zijn eigenlijk de expert van hun eigen longen. En als ze een verandering zien, zoals meneer die net belt, dan zou het goed zijn om daar advies over in te winnen, wat eraan te doen is. En ik zou dus aanraden om niet te lang te wachten en zo'n vraag neer te leggen bij een deskundige arts, die dan kan helpen om ervoor te zorgen dat die benauwdheid minder wordt. En dat kan door wellicht andere medicijnen voor te schrijven of medicijnen op een andere manier voor te schrijven. Dus ik denk niet dat het met een soort van immuniteit tegen de medicijnen te maken heeft, maar eerder met een verandering die altijd optreedt bij mensen als ze ouder worden. Dus ik zou teruggaan naar de arts en dit voorleggen en zeggen, ik maak me er zorgen over. Kunt u me helpen om daar een stap in te zetten? En dat is denk ik best wel mogelijk dat beter kan worden met andere medicijnen. Ja, ik sta elk jaar onder controle bij je longarts in Assen. Maar dat ligt een beetje stil daar natuurlijk, met die waar je beademen moet. Om die coronatijd. Ik denk dat er zijn veel longartsen die overgegaan zijn op een telefonisch spreekuur of op een videospreekuur. Dat is denk ik ontzettend belangrijk, want dan hoef je niet meer in die wachtkamer te zitten. In de wachtkamer, dat kost allemaal tijd. Het kost allemaal... mensen worden daar ook heel ongeduldig van. En ik denk dat het de digitalisering van de zorg, dus beeldbellen en videobellen en ook natuurlijk gewoon bellen, dat prima kan. Dus ik zou gewoon via de assistent een telefonische afspraak maken. Want dit is een klacht waar een arts heel makkelijk advies over kan geven via de telefoon. Dan hoef je daar misschien helemaal niet voor te zien. Nou, hartelijk dank. Wim, ik hoop dat het snel wordt opgelost. Dankjewel voor het bellen. Ja, dankjewel. Tot ziens. Er is ook geappt, Michael, door Marcel Barlach. Die vraagt, helpen luchtfilters tegen astma? Dat weten we niet. We weten wel dat luchtfilters... er zijn alle apparaten op de markt die de lucht van fijnstof bijvoorbeeld ontdoen. Hè, dat je minder fijnstof in de lucht hebt. Er is nooit onderzoek... met harde conclusie geweest dat je er ook minder astma van krijgt. Maar het is niet gek om te denken dat het invloed kan hebben op je longen. Sorry, ik ga ervan hoesten. dat is niet gek om te denken. En ik kan me voorstellen dat je het misschien uit zou willen proberen of het voor jou helpt. Want dat is niet onomstotelijk vastgesteld dat luchtzuiveraars in huis astma voorkomen of astma verminderen. Maar dat kan het zou wel kunnen dat het zo is, maar dat moet nog onderzocht worden. En dan als volgt Erik ook via de app. Is astma in de toekomst te genezen? Nou, daar streven we wel naar. We streven er naar dat als longfonds, we investeren met geld van de donateurs in onderzoek dat zich richt op het voorkomen van astma. En ik vertelde in het begin al iets over die boerderijstof en die ongekookte melk. En mensen die op boerderijen opgegroeid zijn, daar komt 50% minder astma voor. En mensen die ongekookte melk hebben gedronken in hun jeugd, daar komt 50% minder astma voor. Mensen die een worminfectie hebben doorgemaakt, komt 50% minder astma voor. En dan hebben wetenschappers bedacht dat de moleculen die in die melk of in die boerderijstof of in die wormen zitten, dat je die eruit kan halen en dat je daar als het ware een soort van beschermend medicijn van zou kunnen maken. En daar wordt onderzoek naar gedaan. En we hebben bedacht dat het belangrijk is dat de beste onderzoekers bij elkaar komen in Europa en dat die dat met elkaar gaan oplossen. In Europa, Australië en Amerika overigens. En we investeren dus het geld van onze donateurs in onderzoek wat zich richt op het voorkomen van astma bij kinderen of het genezen van astma bij kinderen met dit soort trucs uit de natuur. En die moeten dan wel naar medicijn vertaald worden en dat is nog een lange weg. Maar we zijn er wel naar op weg. Dus maar dan zou die medicijn dus eventueel ervoor kunnen zorgen dat je geen astma meer hebt? Of is het een vervangende middel van een puffje bijvoorbeeld? Nee, ik denk dat het erop gericht zal worden dat je geen astma meer krijgt als kind. Dus dat kinderen uit families waar astma speelt, dat op den duur dat er iets is, iets gevonden wordt, waardoor een kind wat in zo'n familie geboren wordt, minder snel astma krijgt. En natuurlijk al die andere dingen die we dit uur besproken hebben, zoals het roken, zoals de lucht waarin je leeft, hebben allemaal invloed. En op die manier kan je natuurlijk wel zorgen dat er minder astma komt in Nederland en dat minder mensen minder last ervan krijgen. Ja. Dus het is een heel complex geheel aan factoren wat ertoe zal leiden op den duur dat mensen minder snel astma krijgen. Maar er is nu geen zicht op een genezing van astma dat al bestaat. We hebben nog zo'n 8 minuten totdat de show is afgelopen. En we hebben Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, telefonisch te gast bij ons vandaag. Hij kan ons dus alles vertellen over astma. Heb jij dus nog vragen voor hem? Bel dan nog snel naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. En is ook gebeld door Bert. Goedemorgen, Bert. Ja, goedemorgen. Ik heb 10 jaar geleden ongeveer astma gekregen. In combinatie met een chronische neusontsteking waarbij ik polypen had. En ik ben daar 2 keer voor geopereerd geweest. Hoe kan het dat vaak mensen met astma ook een neusontsteking hebben? En ik moet van allebei ontstekingsremmers gebruiken. En mijn tweede vraag is, welk soort beddengoed zou het beste kunnen zijn voor mensen met astma dat je zou kunnen gebruiken? En het soort dekbed? Om met de laatste vraag te beginnen, daar zijn ook op onze website longfonds.nl staat allerlei informatie over wat je kan doen om ervoor te zorgen dat je die huisstofmijt buiten de deur houdt. Daar kan de GGD kan daar ook informatie over geven. Dus de GGD en onze website, daar staat informatie over wat je het beste kan doen om de huisstofmijt uit je bed te houden. Of in ieder geval te zorgen dat de huisstofmijt niet bij jou komt. En net zoals gladde vloeren, geen tapijt, al dat soort zaken. Dus dat staat op onze website. De eerste vraag was over de combinatie tussen neuspolypen, neusklachten en longklachten. Ja, de neus is ook een luchtweg. Dus alles wat in de longen gebeurt, kan ook in de neus gebeuren en andersom. En inderdaad, die ontstekingsremmers, is natuurlijk wel een stevig middel, maar dat werkt dan wel meestal. Maar nogmaals, ik ben geen arts, dus ik denk dat als je daar een vraag over hebt, specifiek voor je eigen gezondheid, dan is het belangrijk om dat bij een longarts neer te leggen. Maar ik geloof dat meneer al onder behandeling is van een longarts, of van een KNO-arts. En ik denk dat het wel belangrijk is om, wat ik net ook al zei, ga wel op je gevoel af. Schroom niet om, als je een vraag daarover hebt of als je denkt dit zit niet goed of dit hier maak ik me zorgen over, om die vraag neer te leggen bij je arts. Want wij vinden dat mensen met longziekte zelf heel goed in staat zijn om vast te stellen dat er iets aan de hand is. En met de hulp van een gesprek met een arts kan je samen beslissen hoe je daar de beste oplossing voor kunt vinden. En of dat een KNO-arts is of een longarts of een huisarts of een longverpleegkundige of een een praktijkondersteuner. Dat zijn allemaal mensen die heel goed weten hoe ze hierbij kunnen helpen. En dan moet je dan samen moet je op weg om daar verbeteringen te krijgen. En astma is echt een lastige ziekte om het goed te behandelen. Dus daar moet je echt samen als... Ja, patiënt is een rotwoord, maar als iemand met astma samen met de zorgverlener stappen zetten om dat te doen. En dat geldt ook voor de apotheker overigens. En dat is niet een winkel waar je medicijnen op haalt, maar een apotheker is een hele deskundige zorgverlener die heel goed kan helpen bij het adviseren over de juiste medicatie bij bepaalde aandoeningen en combinatie van aandoeningen. Bert, dankjewel, hè? Ja, fijn. Dankjewel ook. Dankjewel. Tot ziens. Er is nog een appje van Francine die zegt... is het voor mensen met astma een aanrader om elk jaar een paar weken in de bergen te gaan zitten? Nou, we hebben natuurlijk Davos. Dat is de plaats in Zwitserland waar het astmacentrum gevestigd is. Het blijkt dat als je daar met ernstig astma terechtkomt... dat je dan heel goed... de symptomen van astma kunt bestrijden. En mensen die daar geweest zijn, zijn ook veel beter. En die hebben daar ook langdurig de goede gevolgen van. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die minder ernstig astma hebben. Plekken waar minder luchtvervuiling is, plekken waar minder pollen zijn, plekken waar minder huisstofmijt is, zijn inderdaad goed voor mensen met astma. Dus je merkt inderdaad, als mensen dan in de bergen zijn geweest, en er zijn allerlei plekken in Europa waar... ook in Spanje ervaren mensen soms veel minder klachten van hun astma dan in Nederland. Ik ken iemand die zit hoog in de Pyreneeën. Die is gevlucht, als het ware. We hadden het over luchtvluchtelingen. Die is gevlucht uit de buurt van Rotterdam naar de Pyreneeën. Die zit daar nu en die heeft nauwelijks last van de astma. Dus inderdaad, de omgeving... Kan bepalen. Kan heel erg bepalend zijn voor de last die je ervan hebt. Wij kennen ook iemand die is uit Amsterdam naar Noord-Drenthe verhuisd. En die heeft daar... Je hoeft daar veel minder medicatie te gebruiken. Dus de plek waar je leeft is heel bepalend bij sommige mensen voor de ernst van de longziekte. Ja. Komt er natuurlijk hopelijk een nieuw kabinet aan. Gaan ze iets aan dit probleem doen, denk je, Michael? Nou, het lastige is dat we niet goed weten wat er gaat gebeuren. Als er een regeerakkoord komt waar klimaat in opgenomen wordt, dat ligt natuurlijk heel dicht aan tegen luchtvervuiling. Wij vinden dat de hele klimaatdiscussie ook gehouden moet worden in het kader van gezondheid. Dus wat doet het nou voor mensen? Het gaat natuurlijk ook om de aarde, maar het gaat ook om de gezondheid van jou en mij. En als we in afspraken gaan maken in het regeerakkoord over het klimaat, dan moeten we ook afspraken maken over stikstof en stikstofdioxide en over fijnstof. Want dat zijn de factoren die longziekten veroorzaken. En als we dat dan combineren, dan doen we denk ik mensen met een longziekte een heel groot plezier. En kinderen die in de toekomst een longziekte zouden kunnen krijgen. En die echt vrij moeten kunnen ademen in zo'n land als Nederland. En daar moeten we wat mij betreft stappen voor zetten. En we hebben daar ook natuurlijk onze contacten in Den Haag voor om te zorgen dat dat gebeurt. We weten niet of het lukt, maar dat hangt helemaal van de samenstelling van het kabinet af wat er komt. Maar er wordt dan wel naar geluisterd? Ja, er wordt zeker geluisterd naar ons. Omdat we natuurlijk zo'n grote achterban hebben. Het gesprek is zeker gaande, maar er is natuurlijk altijd een gevecht tussen allerlei belangen waar wij ook mee te maken hebben. Maar wij doen keihard ons best om te zorgen dat de lucht in Nederland gezond wordt en dat kinderen in de toekomst vrij kunnen ademen. Heb je nog een boodschap voor de luisteraars? Wat kunnen wij nog allemaal doen? Nou, leg niet alle schuld of alle opdrachten bij de ander. Je kunt zelf daar ook wat aan doen. De auto waarin je rijdt, de manier waarop je met houtstook omgaat. Je kan zelf ook van alles aan doen. Je kan ook zelf in actie komen met ons. En je kunt op onze website alle informatie vinden om zelf stappen te zetten om de lucht waarin je leeft schoner te krijgen. Je kunt ook zelf het heft in handen nemen rondom je zorg. Ik denk dat dat voor mensen met een chronische aandoening zoals astma, dat het ontzettend belangrijk is. Je kent zelf je lichaam het beste. Zorg dat je hulp krijgt op het juiste moment, zodat je samen met je dokter stappen kunt zetten om je astma te verminderen. Dus ja, ik pleit voor zelf actie ondernemen. Zowel om de lucht gezonder te krijgen voor ons allen, en als om je ziekte in de hand te houden. Wij zijn zelf aan zet. En als Longfonds willen we daar graag bij helpen. Dus met alle mensen om ons heen willen we zorgen dat de lucht gezonder wordt. En ik denk dat dat kan. En daar zullen we de komende jaren hard aan blijven werken met z'n allen. Maar ook voor de volgende generatie. Dankjewel Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Ik wens je nog een hele fijne dag verder. Dankjewel. Tot ziens. Dit was Gaan weer voor de woensdag. We hebben het gehad over privacy, benzine en directeur Michael Rutgers van het Longfonds was bij ons te gast. Morgen ben ik er weer en dan ga ik graag met je weer in gesprek over het nieuws van de dag. Vergeet ons ook niet te volgen op Instagram of Facebook. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Voor nu alvast een hele fijne woensdag en veel plezier bij het NOS Radio 1 Journaal. Tot morgen. NPO Radio.